उसने रखा ने तेरा पैन इंडिया, सारा तेरी फिगर दा पैन इंडिया, अख तेरी कोलो आशिका नु खतरा, लक तेरा करे पूरा पैन इंडिया, उसने रखा ने तेरा पैन इंडिया, सारा तेरी फिगर दा पैन इंडिया, अख तेरी कोलो आशिका नु खतरा, लक तेरा करे पूरा पैन इंडिया, रेड या फरारी तेरी मेड टली, नी पाके फरोक पौंदी फिरे किकली, फेस तो ईरान दी हसीना लगदी, होके तैयार तू कहीं ना लगदी, बेबी घूमी जानी दुबई नी, बेबी हुआ करगी मुंबई नी, बोरी तौने उत्ते चेन मारे निशका, सारा ही गवाई बैठा चैन लिया, उसने रखा ने तेरा पैन इंडिया, सारा तेरी फिगर दा पैन इंडिया, अख तेरी कोलो आशिका नु खतरा, लक तेरा करे पूरा पैन इंडिया, कैली दा फ्रूट केड़ा खाई जानी है, ऐसो पलाजो बनवाई जानी है, सगीज तो जड़ा के पिंक डायमंडी, फिंगर दी रिंग जी दिखाई जानी है, बेबी मस्कारा मैं किसी को धा, बेबी तेरा रंग है मैं तो जा, आना दोपहरे बार लेके छतरी, तक तक हो जू तेनो पैन इंडिया, उसने रखाने तेरा पैन इंडिया, सारा तेरी फिगर दा पैन इंडिया, अख तेरी कोलो आशिका नु खतरा, लक तेरा करे पूरा पैन इंडिया, दिल्ली आला नखरा तेरे ते फबदा, फैशन चला में बिलो तू अजदा, दुनिया नु भुल गई पंजाब आके नहीं, इंग्लैंड वोग तेनु फिर लभदा, बेबी तेरी तुर्की दी तोरनी, बेबी तेनु वेख चढ़े लोरनी, मेरे पीछे गुरु बिल गुरजीत नु लग पे ना कितने माड़ा कहन लिया, उसने रखाने तेरा पैन इंडिया, सारा तेरी फिगर दा पैन इंडिया, अख तेरी कोलो आशिका नु खतरा, लक तेरा करे पूरा पैन इंडिया।